Plus i pojemności 8 kg po rabacie 70% tylko 450 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, a w zasadzie jeszcze dzień dobry. Po 18:00 program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest trzeci dzień lipca, jest piątek. Przed nami serwis. Filip Jarek. Andrzej Duda o edukacji, Rafał Trzaskowski o podatkach. Za chwilę o dzisiejszych deklaracjach kandydatów na prezydenta. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej ogłosili w Warszawie wspólny sukces w walce z pandemią. Polacy będą mogli przylatywać do Anglii bez obowiązku kwarantanny. Prezydent Andrzej Duda chce, by rodzice mieli pełną wiedzę na temat organizacji czy instytucji, które organizują dodatkowe zajęcia w szkołach. Prezydent przedstawił dziś projekt ustawy Rodzice decydują. Więcej o tym Witold Banach. Przepisy mają dotyczyć każdej organizacji, która będzie chciała podejmować działania w szkołach. Prezydent Andrzej Duda wyjaśniał, że ta inicjatywa wypełnia prawa rodziców do decydowania o treściach, jakie przekazywane są ich dzieciom. Przede wszystkim jest to realizacja artykułu 48 ust. 1 Konstytucji, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Prezydent Duda poinformował także, że poparł projekt ustawy autorstwa posłów PiS, ułatwiający dostęp do edukacji domowej. Witold Banach, Polskie Radio. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski prowadzi dziś kampanię wyborczą w województwie łódzkim. Odwiedził m.in. Skierniewice i Zgierza. Teraz w Łodzi mówił o konieczności pobudzenia gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Prezydent Warszawy zadeklarował, że jako głowa państwa nie pozwoli na podwyższanie podatków. Chce też obniżenia podatku VAT. Jeżeli rządzący będą chcieli podnosić podatki, to na pewno napotkają na moje jasne weto, jeżeli będą chcieli zwiększać obciążenia dla obywateli. I jasno też chcę powiedzieć, że jedną z moich pierwszych decyzji będzie obniżenie stawek podatku VAT o 1%. Rafał Trzaskowski ponownie zapowiedział gotowość do współpracy z rządem, o ile proponowane ustawy będą służyły obywatelom. Grupa Wyszehradzka ogłasza sukces w walce z koronawirusem. W Warszawie premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podkreślali zgodnie, że ich kraje opanowały sytuację zdrowotną, a teraz ich celem jest szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego. Konferencji w tej sprawie przysłuchiwał się Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przy negocjacjach unijnego budżetu i funduszu odbudowy należy uwzględnić dobrą sytuację epidemiczną w krajach Wyszehradu. W naszym podejściu do gospodarki i do radzenia sobie z COVID-19 poradziliśmy sobie z tym lepiej. Znacząco lepiej niż nasi partnerzy i przyjaciele z zachodniej Europy. Wynik walki krajów V4 z epidemią chwalili też pozostali premierzy. Gdybyśmy nie reagowali tak, jak reagowaliśmy, to skończylibyśmy dziś o wiele gorzej. Pierwsza bitwa została wygrana we wszystkich czterech krajach. To widać na liczbach. Teraz walczymy o zachowanie miejsc pracy. Mówili premierzy Czech i Węgier Andrej Babisz i Viktor Orban. Kraje wyszehradzkie chcą jednak samodzielnie decydować, na przykład w sprawie otwierania granic dla mieszkańców poszczególnych państw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polacy będą mogli przylatywać do Anglii bez obowiązku kwarantanny. Nasz kraj znalazł się na opublikowanej dziś liście państw, których obywatele nie będą musieli spędzać w odosobnieniu 14 dni. Z Londynu Adam Dąbrowski. Podróż do rodziny na emigracji będzie teraz nieco łatwiejsza. Powrót emigranta z wakacji w Polsce również, bo po przybyciu nad Tamizę nie będziemy już musieli zamknąć się na 2 tygodnie. Będzie można teraz wystawić nos za drzwi. Obowiązek kwarantanny dla wszystkich wszedł w życie miesiąc temu. Teraz mamy listę wyjątków, a na niej nasz kraj. Są tu też Holandia, Niemcy, Francja, Czechy, Litwa, Tajwan, Belgia, Jamajka czy też Japonia, ale nie ma choćby USA i Brazylii. Nowe zasady zaczną obowiązywać za tydzień. Podkreślmy, na razie chodzi o podróże do Londynu, Birmingham czy Manchesteru. Regulacje dotyczą tylko Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna podejmą decyzję samodzielnie i dlatego na razie w plan ewentualnego pobytu w Cardiff, w Glasgow i w Belfaście nadal wpisać musimy 14 dni kwarantanny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ponad 200 fotografii Jana Pawła II trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa Karol Kardynał Wojtyła. Fotografia Adama Bujaka została przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin papieża. Adam Bujak fotografował go przez ponad 40 lat. Jak mówi, zrobił mu prawie 1 000 000 zdjęć. To nie są zupełnie pamiątkowe wydarzenia. To są wydarzenia historyczne. To są wydarzenia, które właściwie mówiły

Montel. Początek lipca to czas, gdy w górach pojawiają się osoby, które w ramach wolnego czasu chcą zrobić coś pożytecznego. Tak, tak, są tacy. Patrole wolontariuszy współpracują z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, zbierają śmieci zostawione przez turystów, ale też pilnują, czy zachowują oni zasady bezpieczeństwa. Wielu turystów to bowiem ludzie niesforni, niefrasobliwi, zapewnia Dariusz Giś, koordynator wolontariatu przy Tatrzańskim Parku Narodowym. Zwracają uwagę na naganne zachowania, żeby turyści nie kąpali się w stawie, żeby nie schodzili ze szlaku, nie puszczali drona, nawet zdarzało się rozpalanie ognisk, więc wszystkie takie naganne zachowania są we współpracy z służbami terenowymi, ze strażą parku, wolontariusze tamci mają radio, telefon, żeby się kontaktować bezpośrednio w razie jakiejś akcji ratunkowej, powiadomić TOPR. Wolontariat znaleziony był tak przez przypadek, gdzieś tam na internecie wyszperałam sobie jakieś tam informacje o wolontariacie. Pojechałam na tydzień i naprawdę nie żałuję, polecam wszystkim i teraz tak od 3 lat kontynuuję to. Więc tak po prostu z tego przypadku się znalazłem. Wolontariusze głównie zajmują się zadaniami terenowymi. Zbieranie śmieci ze szlaków, śmieci pozostawione przez turystów w Tatrach Zachodnich. Wolontariusze sprzątają, ponieważ my na to zadanie mamy w każdym roku, w każdym sezonie przeznaczone 8 osób. W dwuosobowych zespołach wychodzą sobie w Tatry Zachodnie i codziennie sprzątają. Te najpopularniejsze szlaki, jak Dolina Kościeliska, przez którą przewija się kilka tysięcy osób dziennie, muszą być sprzątane codziennie. Ale też jak są wolontariusze już zaprawieni, doświadczeni, więc również sprzątają szlaki na Czerwonych Wierchach, Giewont, otoczenie Doliny Chochołowskiej również. A i z kulturą to bywa różnie. Wiadomo, że są turyści i turyści. Ale przeważnie osoby podchodzą do nas z pewnym szacunkiem. Jakoś tam nie zdarzyło się, żeby były problemy, bo my też nie każemy. Tylko kulturalnie po prostu zwracamy uwagę na pewne rzeczy, których w parku nie można robić. Oprócz tego mamy zadania edukacyjne, więc jeżeli byśmy spojrzeli nie tylko tu na zakwaterowanie w Kirach, również mamy kwaterę wolontariuszy na Palenicy Białczańskiej. Tam również jest 8 osób i zaczęliśmy już patrolem pierwszym 1 lipca do końca września taki patrol wokół Morskiego Oka. I to jest kompleksowe zadanie, bardziej odpowiedzialne, ponieważ oprócz sprzątania szlaku dookoła Morskiego Oka nad Czarnym Stawem pod Rysami, również pilnują turystów, czy turyści przestrzegają przepisów. Będziemy pilnować tych ludzi, żeby się nie rozchodzili, po pierwsze, żeby były też zasady takie ogólne, że nie śmiecimy. Co w tamtym roku spotkałam się, że ludzie zrzucają po prostu kamienie, no czasami celowo, bo leży na jakimś większym, na który chcą stanąć, a ten kamień, przypuśćmy, leci koło czyjejś tam głowy niedaleko, więc no to też są takie zagrożenia. No przeważnie, żeby pilnowali się tego ruchu, bo też są osoby, które sobie po prostu tak się wspinają po tych skałach, no wiadomo, obsuwają wtedy się kamienie i też no, jest to zagrożenie. Właśnie, żeby nie wychodzili poza szlak, bo to wiadomo, że zniszczona ta przyroda, ta roślinność, która tak jest dość mocno zdewastowana. Będziemy starać się ogarnąć to wszystko. W sezonie turystycznym potrafi być kilkadziesiąt tysięcy ludzi jednego dnia na szlakach. W takich najpopularniejszych do Morskiego Oka padają rekordy, gdzie może być 15 tysięcy turystów, więc tych kilku wolontariuszy, którzy i sprzątają, i pomagają w różnych zadaniach terenowych na patrolu, jest bardzo dużym wsparciem dla służb terenowych i dla straży parku. Wolontariuszy takich indywidualnych, których spotykamy i zapraszamy na wolontariat, to już od 2007 roku było około 4 tysięcy. Przypomnijmy, że wolontariusze nie karzą mandatami, zwracają jedynie uwagę, tym bardziej bądźmy życzliwi. O trudną, potrzebną ale i wdzięczną pracę wolontariuszy pytał Przemysław Bolechowski. Kwadrans po 18:00, tu program trzeci, Manam. Światełem jak tajemnic i ciepłych, miękkich brązów, 7000 jest podkranek i taki rozet organy. Światełem jest zapachów, pajęczych, lekkich śladów, wszech w złocie i w koronkach i w rozet organy w dzwonkach. Nie pukanie mnie, bo tracę oddech, nie pukanie mnie, bo gubię rytm, nie pukanie mnie, bo tracę oddech. Krecie korytarze, wiem kiedy o mnie myślisz, wiem kiedy o mnie marzysz, lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych brązach, świat w złocie i w koronkach i rozedrganych dzwonkach. Nie pogania mnie, bo tracę oddech, nie pogania mnie, bo gubię rytm, nie pogania mnie, bo tracę oddech, nie pogania mnie, bo gubię. Manam, prawie 18 minut po 18. Podczas nawałnic i burz cierpią nie tylko ludzie, zwierzęta również, a zwłaszcza ptaki. Widać to w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Starym Załuczu Poleskiego Parku Narodowego, do którego okoliczni mieszkańcy zwożą poszkodowanych pierzastych. To już trzecia wizyta tutaj w Poleskim Parku, bo już 3 razy przywieźliśmy tutaj bocianki. Właśnie wczoraj w trakcie burzy gniazdo spadło. 2 młode bociany też spadły z tego gniazda, ale są w miarę dobrym stanie. Radosław Olszewski, kierownik ośrodka hodowli zwierząt w Poleskim Parku Narodowym. Ostatnie nawałnice, opady deszczu powodują, że wiele gniazd bocianów nie wytrzymują, przechylają się i spadają. A i też często małe gniazdka ptaków w drzewach, krzewach, przy takich wiatrach i dużych ulewach też się rozpadają. Łukasz Wróbel, jestem pracownikiem Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego. Gniazda są zakładane w drzewach o słabej kondycji. Bardzo podatnym na uszkodzenia w czasie burz gatunkiem drzewa jest topola osika, także ptaki, które zakładają gniazda na topolach, często je tracą. Wypadają młode ptaki, podloty. Naprawdę tych ptaków jest bardzo, bardzo dużo różnych. Od myszołowów, sowy, różnego drobnego ptactwa i jaskółki, i dzwońce, no piecuszki, mazurki. Też bociany nasze, które tutaj najczęściej do nas trafiają. No niestety przy tych upadkach zdarza się, że część tych młodych ginie. Planeta Świerszcz zajmuje się dokarmianiem ptaków. Bociany dostają rybę, mięso mielone, a drapieżniki karmimy korpusami. W tej chwili mamy bardzo dużo ptaków. Czasami krzyczą, bo razem siedzą, nie lubią się za specjalnie. Dzwoniec jest młody, to piszczy. Jego jeszcze czasami trzeba dokarmić trochę. I co tutaj mamy jeszcze? Tutaj jest drugi dzwoniec dorosły i jest zięba. Tutaj mamy gołębie, grzywacze. I jeżyki widzę też? I jeżyki młode, tak. A takie najbardziej poszkodowane? Bociany. Bo jak wypadają z gniazd, to mają zazwyczaj uszkodzone skrzydła, czasami połamane nogi, ale akurat w tym roku mamy takie z uszkodzonymi skrzydłami. To jest młody bocian. Był taki malutki jak pięść i taki duży urósł. Dużo z tych bocianów, które są tutaj, później odlatuje z wypuszczonych na wolność? Odlatują same, bo tutaj nie mamy siatki na górze. I każdy bocian, który jest w stanie odfrunąć, może sobie odfrunąć. W tej chwili mamy wszystkie niefruwające. Ile tutaj w tym momencie jest tych boczków? Jest dorosłych 13 i 4 młode, tegoroczne. Taki okres rekonwalescencji po takich upadkach, ile może trwać? Zazwyczaj jest tak, że młody bocian musi już gdzieś w sierpniu odlecieć stąd, więc on musi być wychowany, wykarmiony i tak naprawdę jak one nawet trafiają tutaj do ośrodka, jak spadną, to one zdążą wyrosnąć na tyle, żeby odlecieć. Chyba, że coś się przy tym upadku zdarzy, że uniemożliwia fruwanie. Mówimy tutaj o złamanych skrzydłach? Nadłamanych. Nieraz trzeba amputować część tego skrzydła, no i takie już bociany zostają. Zdarza się tak, że trafiają do nas bociany, które mają uszkodzone kończyny dolne. To jest najgorszy z możliwych scenariuszy, bo taki ptak nie będzie samodzielny. W tym momencie praktycznie wszystkie klatki i woliery są już wypełnione, więc niewiele więcej jesteśmy w stanie przyjąć. To jest ośrodek rehabilitacji zwierząt. Te zwierzęta powinny być wypuszczone, a te ośrodki stają się już azylami, bo część ptaków jest niezdolna do wypuszczenia. Wolier cały czas dobudowujemy i cały czas nam brakuje. Tych ośrodków cały czas jest za mało, a ptaków potrzebujących jest coraz więcej. O między innymi boczki pytałam Karolina Ryniak z Polskiego Radia Lublin. 21 minut po 18. Aliza Stansfield. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. And life is a beautiful. Pani Ola na antenie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Chciałam opowiedzieć taką swoją historię. Kiedy dopadła nas w marcu tak zwana zaraza, bardzo dużo czasu spędzałam w domu ze swoim synem. Olaf ma 12 lat. On mi wtedy wytłumaczył, że ten rok jest taki wyjątkowy, bo każdego miesiąca zdarza się jakieś nieszczęście. Ja tak do końca nie jestem wtajemniczona, ale kiedy wczoraj włączyłam radio i usłyszałam reklamę z panem Zenkiem, to pomyślałam sobie, że to jest właśnie to nieszczęście na lipiec. No, nie ale, wiem, czy to się ale pan Zenek występuje zrobić. Pan Zenek występuje w reklamie. Reklamodawca ma prawo do zawarcia swoich treści w reklamie pod wszakże pewnymi warunkami. O ile te treści nie łamią prawa, czy też nie są treściami wulgarnymi. Swoją drogą, jedno jest pewne, reklamodawca wywołał efekt. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Aliza Stansfield, uwaga, przypominamy. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W czasie, gdy wyjazdy obarczone są sporym ryzykiem, czasem warto przejść się w wakacje do centrum miasta. I tak na przykład dzieci, które przyjdą na Siemianowicki Rynek, mogą bawić się w nowej, atrakcyjnej Na co pani tutaj czeka ze swoim dzieckiem? Czekamy, żeby przyjechacie na ciuchci, tak? Fajnie jest to zorganizowane dla dzieci. Jest kolorowa, także przyciąga wzrok. No właśnie, zawsze mieliście snowtubing na wakacje dla dzieciaków mimo lata, a w tym roku trochę się mianowicie zmieniają formułę. Co takiego przygotowaliście dla dzieci? Tak jak dzieci nie lubią rutyny, tak siemianowicy urzędnicy tak samo. W związku z tym snowtubing odłożyliśmy tylko na chwilę, bo prawdopodobnie wróci do nas w zimę. Piotr Kochanek, rzecznik prasowy siemianowickiego magistratu. A zaprosiliśmy na płytę siemianowickiego rynku wyjątkową, kolorową i zupełnie darmową kolejkę elektryczną. Bardzo kolorową i cieszącą dzieciaki. No jak przystało na Siemianowice Śląskie, to wszyscy gadają, że to jest tako richtig gryfno śląsko ciufcia. I durs się kucum, czy to jest ciufcia przez F, czy to jest ciuchcia przez H, jak gadają gorole. Niezmiennie jednak wszystko wskazuje na to, że ono jest przede wszystkim gryfno, głośno i tako fajno, że bajtle durs i no chcą na nie jeździć. Gdzie tutaj pani przyszła? A z wnuczką przyszłam tu na rynek. Na karuzele. Super. Dzieci są zadowolone. Są fajne, kolorowe karuzele. To przyciąga. Jest fajnie. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie. A jechałaś już? Tak. I jak było? Szybko. Jak wam się podoba? Fajnie. A co to takiego jest? Pociąg. A jechałaś już? Tak. No i jak jest? Głośno i pomału jedzie. Czyli nic się nie stanie dzieciom? Nie. Wnuczkę popatrzę, jak się pobawi. Zawsze tutaj była taka rampa, z której się zjeżdżało na oponach. Tak, tak, to prawda. Widziałam kiedyś. Lepiej, że jednak ciuchcia zamiast rampy? W okresie letnim to myślę, że lepiej. W okresie zimowym natomiast już lepsza by była ta rampa, prawda? Powiedzmy, jak ta ciuchcia wygląda. Ciuchcia jest przepiękna, nawiązuje w stylistyką do wszystkich fajnych pojazdów, które dzieciaki znają z bajek. Pierwszy pojazd, czyli ciuchcia, to zasadnicza, to jest klasyczny traktor. Drugi to oczywiście bardzo przyjazny i bardzo kolorowy, uśmiechnięty helikopter. Trzecia ekipa, która wozi najmłodszych, to konie, które tutaj żwawo w parze, bo tu widzimy konia męskiego i damskiego, czyli tak naprawdę konia i klacz. No i oczywiście prawdziwa karuzela nie mogłaby się obyć bez karocy, więc to jest czwarty pojazd. No i piąty to oczywiście amerykańska ciężarówka, która czeka zwykle na chłopców, bo widzimy, że tam właśnie chłopcy zawsze tę ostatnią ciężarówkę oblegają. Bo my byliśmy tutaj pierwsze, to kolejki, teraz oni zabrali mi kolejkę nasz. A długo trzeba czekać, żeby się przejechać? Tak. Co to takiego? Jak to działa w ogóle? No to jest kolejka taka malutka dla dzieci od 2 do 12 roku życia. No i każdy tak naprawdę może przyjść, pojeździć 1,5-2 minuty i wejść znowu do kolejki. A wiadomo, jak do czegoś jest kolejka, no to to musi być fajne, czyli gryfne. Sprawdzała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Niebawem 28 minut po 18. Just waiting on

tam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten, czy to był ten? Wszyscy już wyszli na parkiecie, tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy będzie przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzu. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Budka suflera. Felicjan Andrzejczak. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Na trzecim biegu witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś o tym, czy jeszcze jest w czym dłubać, gdzie grzebać, co naprawiać w nowych samochodach, o tym, że najbezpieczniej jest w samochodzie, a także o nowym pomyśle na prawo jazdy. Proszę zajrzeć na naszego Facebooka Na trzecim biegu, tam będzie to i owo nowe. Proszę polubić i puścić w świat. A właśnie, co w świecie motoryzacji słychać? A na przykład wiadomo, że Volvo jest bezpieczne i że Volvo stawiało i stawia na bezpieczeństwo, ale okazuje się, że nie tylko o zapobieganie wypadkom i o strefy zgniotu chodzi. Volvo jest bezpiecznie nawet jak nie ocieramy się o niebezpieczną sytuację. Nasze płuca są bezpieczne. Stanisław Dojs. Jonizacja w samochodach, w branży samochodowej jest już wykorzystywana od kilku lat, natomiast trochę różne są wizje tego, jak można tę jonizację wykorzystać. Niektórzy producenci jonizują powietrze, które wpada do kabiny, po to byśmy się czuli lepiej, te odpowiednie jony ujemne powodują, że no, nasze poczucie, samopoczucie jest lepsze. Ale Volvo wpadło na pomysł, jak użyć jonizacji, by idealnie, prawie idealnie oczyścić powietrze, które do kabiny wpada z tych najmniejszych cząstek, cząsteczek PM2,5. To takie cząsteczki, które są kilkadziesiąt razy mniejsze od ziarnka piachu. Są bardzo szkodliwe, dlatego że nasz organizm nie potrafi się przed nimi bronić. Jeżeli je wdychamy, to one trafiają od razu do krwiobiegu i przez większość filtrów samochodowych przenikają. Może nie całkowicie, bo takie typowe filtry dobrej marki czy w innych samochodach są w stanie wyłapać 50-80% takich cząstek, a część przenika, bo są za małe, żeby je złowić. Volvo sięgnięto po jonizację tego powietrza całego, które wpada do kabiny przed filtrem i nadaje się im delikatny ładunek elektrostatyczny ujemny. Filtr ma ładunek dodatni, przyciągają się i te drobiny zostają. To oczyszczanie, powiedzmy, osiąga poziom 95%. To już jest znaczący postęp, bo to powietrze w kabinie będzie 20-krotnie czystsze niż to na zewnątrz i to zaczyna po prostu działać. A cała inwencja i cały pomysł na to wziął się oczywiście z Chin, gdzie smog, na przykład w takim mieście jak Pekin, jest permanentnym problemem i tam presja rynku tamtejszych klientów, żeby takie coś wymyślić, żeby takie coś wdrożyć, była największa. Rozumiem, że skoro działa to na PM2,5, to również działa na te pyły zawieszone o większych cząsteczkach, jak choćby te najbardziej popularne i znane PM10. Im większa cząstka pyłu, tym łatwiej jest ją złapać w sposób taki mechaniczny. I z kolei ładunek elektrostateczny nie będzie tak skutecznie działał, bo cząstka jest ciężka. Ale tutaj, im ta cząstka robi się nam większa, tym większa szansa, że wyłapie ją klasyczny filtr, który też ma swoje warstwy. I tam duże cząstki zostają odłowione w taki, można powiedzieć, najbardziej mechaniczny sposób, a te za małe, które by przenikały, tamten ładunek powoduje, że przywierają. Zatem ten filtr cały czas spełnia swoją podstawową rolę, ale największy problem właśnie z tymi małymi cząstkami. Gdy chodzi o te większe cząstki, to można powiedzieć śmiało, że w samochodach klasy premium, w tym Volvo, nie było większego kłopotu z ich odławianiem. Teraz o tym, czy domorośli mechanicy, miłośnicy dłubania przy samochodzie mają jeszcze w nowych autach co robić. Adam Klimek prowadzi w telewizji programy poradnikowe o pracach przy samochodach, a rozmawiał z nim Juliusz Szalek. Jesteśmy na planie filmowym, na którym Adam Klimek przygotowuje kolejną serię wideo poradników. Adam w swoich programach pokazuje często, że wiele rzeczy obsługowych można zrobić samemu. Ale tak się zastanawiam, czy we współczesnym samochodzie jest jeszcze miejsce na to, żeby trochę podłubać, pogrzebać przy silniku, przy zawieszeniu albo coś wymienić samemu, czy zostaje nam już tylko mycie. Tak naprawdę już dla domorosłych mechaników tego pola do eksploatacji naprawy zostaje coraz mniej. Jest to oczywiście związane z tym, że wkroczyła elektronika już we wszystkie podzespoły samochodu. Nie ma mowy w nowoczesnym aucie o wymianie klocków hamulcowych samodzielnie, ponieważ po pierwsze trzeba cofnąć tłoczki, po drugie trzeba jakoś ten system zresetować. Bez tego te elementy nie będą działały poprawnie, a często w ogóle nie będą działały. Więc to pole zostało zawężone również do podzespołów. Pamiętajmy, że kiedyś można było rozebrać pompę, ją naprawić. Można było kiedyś wymienić pompę, ale na przykład dzisiaj w niektórych systemach AdBlue trzeba wymienić zbiornik wraz z pompą. Więc ta globalna jakby polityka idzie w tą stronę, że raczej oczekujemy od samochodu określonej żywotności, takiej sprawności, takiego bezpieczeństwa i wymieniamy podzespoły, bądź też cały samochód. Powiedziałeś bezpieczeństwo, ale zastanawiam się, czy takie podejście do motoryzacji to jest faktycznie troska o bezpieczeństwo? Poniekąd tak, bo z jednej strony na przykład bardzo brzydko mówię o sytuacji, gdzie auto uderzone powiedzmy w lewy przedni narożnik jest również uszkodzone w części środkowej jakiejś też tylnej. Prawda jest taka, że dzisiaj trochę inaczej obliczamy te wszystkie rzeczy i faktycznie po niewielkiej stłuczce, oprócz tego, że mamy ostrzoną klapę, bo na przykład jest to zabezpieczenie dla pieszych, to pozmieniały nam się przerwy na drzwiach, gdzie one w ogóle nie były uszkodzone. Inaczej to się oblicza. Z jednej strony to jest fajne, jednak ta energia się rozprasza, ale z drugiej strony to wszystko sprawia, że auto po nawet niewielkiej szkodzie nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik, więc należałoby to rozważyć, czy to bezpieczeństwo faktycznie, mówiąc w cudzysłowie, jest tyle warte, co te wszystkie szkody, bo jednak też szkodzimy środowisku. Mówiłeś, że czujniki elektroniczne są praktycznie wszędzie, w każdym elemencie samochodu. Tobie podoba się taka motoryzacja, czy wolisz V8 bez elektroniki? Naturalnie na co dzień to, co robię, to jest to, co kocham i jest mi z tym dobrze i lansuję oczywiście modę na to, żeby tą starą motoryzację jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby ją wskrzeszać wręcz. I to jest najbliższe memu sercu. Natomiast nie podobają mi się niektóre rozwiązania takie. Jeden z producentów wymyślił, że jest również czujnik płynu, poziomu płynu w spryskiwaczy. Jest oczywista rzecz, bo chcemy wiedzieć, ile jest tego płynu w spryskiwaczy. Tyle, że wlanie płynu innego niż ten płyn producenta sprawia, że ten czujnik nie działa. I to mi się bardzo nie podoba, bo przecież chcę stosować różne płyny. Ten płyn zbyt bardzo śmierdzi, ten nie odpowiada. Natomiast tutaj wlanie innego płynu powoduje, że ten czujnik, który ma wskazywać poziom płynu w spryskiwaczach, nie działa. I tu za daleko już poszliśmy z tym wszystkim. Chyba bardzo za daleko. I na koniec o czymś dla tych, co nienawidzą noszenia ze sobą dokumentów, bo lubią mieć wolne ręce, tylko komórkę w kieszeni. Otóż okazuje się, że już nie musimy mieć ze sobą dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego samochodu, a za moment nawet prawa jazdy. Czy nie będziemy naprawdę musieli go nosić? Mówi Tomasz Okurowski z magazynu Autoświat. Na to pytanie są dwie odpowiedzi. I tak, i nie. Ministerstwo Cyfryzacji obiecuje, że jesteśmy coraz bliżej tego, aby był zniesiony obowiązek noszenia przy sobie właśnie tradycyjnego dokumentu prawa jazdy. Podczas kontroli policyjnej funkcjonariusz może bowiem sprawdzić nasze dane, korzystając ze specjalnych baz danych. Jest i druga strona medalu. To plastikowe prawo jazdy dalej będziemy musieli wozić ze sobą za granicę. Na M-prawo jazdy nie będziemy długo czekać. Pierwsze próbne wersje udostępniono już dziennikarzom. Mam okazję również testować M-prawo jazdy i muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo oprócz dowodu osobistego teraz jeszcze do aplikacji M-tożsamość, jaką mamy w smartfonie, dodano M-prawo jazdy. Duża różnica, którą najłatwiej dostrzec, to zdjęcie. W cyfrowym dokumencie mamy zdjęcie dokładnie takie samo, jakie jest wykorzystywane w dowodzie osobistym. To akurat dobra wiadomość, szczególnie dla policjantów, którzy dość często podczas kontroli drogowej trafiają na dokumenty, w których zdjęcie jest zupełnie inne niż kontrolowane kierowca. Innymi słowy, zdjęcie wykonano naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Próbna wersja M-prawa jazdy, czyli nowej funkcjonalności aplikacji M-tożsamość, jest dostępna w formie testowej tylko do telefonów z Androidem. Ministerstwo Cyfryzacji obiecuje, że jeszcze w ciągu tegorocznych wakacji podobna funkcja pojawi się także w aplikacji M-tożsamość przygotowanej dla telefonów iPhone. Jak korzysta się na co dzień z M-prawa jazdy? To są oczywiście testy, co oznacza, że ten dokument tak naprawdę nie jest jeszcze honorowany w naszym kraju, więc możemy pokazać, czy ja mogę pokazać funkcjonariuszowi podczas kontroli drogowej, tylko w formie ciekawostki. Wciąż jestem zobligowany do tego i każdy kierowca, który jest objęty fazą testów, musi wciąż posiadać przy sobie także zwykłe, tradycyjne prawo jazdy. W przyszłości, kiedy już M-prawo jazdy zostanie nam udostępnione, trzeba się przygotować na kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć profil zaufany. Taki możemy założyć chociażby poprzez nasze konto internetowe w banku. Poprzez bank i poprzez profil zaufany autoryzujemy aplikację M-tożsamość. Sama aktywacja dowodu osobistego, sama aktywacja usługi M-pojazd, w której mamy szczegółowe informacje na temat użytkowanego przez nas samochodu, ale uwaga, samochodu, którego my jesteśmy właścicielami, zajmuje dosłownie chwilę. A do czego przyda nam się M-prawo jazdy? Przede wszystkim w przyszłości M-prawo jazdy w telefonie przyda nam się na przykład przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej albo przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów czy ewentualnie firmy zajmującej się tak zwanym carsharingiem, czyli wypożyczaniem samochodu na minutę. Czy warto to mieć? Jest to ciekawe udogodnienie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy z nas miał M-tożsamość, M-pojazd czy docelowo M-prawo jazdy także w swoim telefonie. A propos aplikacji w telefonie. Od 15 do 30% będą mogli zaoszczędzić w wakacje kierowcy na płatnym odcinku A4 pomiędzy Krakowem i Katowicami. Warunkiem jest zainstalowanie specjalnej aplikacji do szybkiej płatności na bramkach. Na czym to polega? To automatyczny system płatności, który opiera się na identyfikacji numeru rejestracyjnego samochodu. Po odczytaniu naszych tablic specjalne urządzenie podnosi szlaban, a my jedziemy bez zatrzymywania się. To znacznie szybsze rozwiązanie niwelujące korki. Ileż czasu zajęło, żeby jakiś Einstein wpadł w końcu na podobny pomysł. Życzę, żeby nikomu systemy nie były potrzebne, a jazda z głową na pewno w tym pomoże. Zatem z głową i jest szansa, że usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. To my dziękujemy, do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Po 19:00 redaktor Baron. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Long to see.